Soksymetr 59,90. Tylko na Lidl-sklep.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Twardy lockdown możliwy jeszcze przed świętami. 7 milionów szczepionek trafi do Polski w najbliższych tygodniach, zapowiedział premier. Szefowa Związku Polaków na Białorusi zatrzymana. Najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia na kolejne 2 tygodnie, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził niepokój, patrząc na ostatnie dane epidemiczne. To dlatego wokół nas Niemcy, Czesi i inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia. I my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne 2 tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem. Rządowe prognozy pokazują, że w tym tygodniu możemy przekroczyć granicę 30 tysięcy zakażeń, a to może oznaczać twardy lockdown, szczególnie, że przed nami świąteczne zakupy, Wielkanoc i rodzinne podróże po Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o rozwagę i rozsądek. Jak dodaje, wszystko jest w naszych rękach. Tutaj jest mój apel do wszystkich Państwa, jednak w tym okresie przedświątecznym, kiedy jesteśmy zabiegani, myślimy już o tych świętach, no tutaj w tej chwili musimy naprawdę być bardzo rozważni i rozsądni. Naprawdę ten okres przedświąteczny w tej chwili będzie dla nas wszystkich bardzo ciężki. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 16 700 nowych zakażeń. To o prawie 7 tysięcy więcej niż 2 tygodnie temu. Od wczoraj w szpitalach przybyło ponad 1400 pacjentów. W sumie pod opieką lekarzy jest ponad 26 tysięcy chorych, z czego pod respiratorami 2,5 tysiąca. Narodowy program szczepień przyspiesza. W całym kraju wykonano już ponad 5 milionów szczepień. Tylko minionej doby zapisało się ponad 1 milion osób. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przyznał, że zainteresowanie jest tak duże, że nie wszystkim, którzy się zapisali, została wyznaczona data podania preparatu. W niektórych punktach szczepień natężenie jest na tyle duże osób, które się chcą zarejestrować na konkretny termin szczepienia, że brakuje terminów. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, natomiast te terminy na bieżąco są uzupełniane. Uzupełniane są przez punkty szczepień, które wystawiają do centralnego kalendarza terminy. W ciągu najbliższych tygodni do Polski trafi 7 milionów szczepionek od 3 firm. Natomiast w kwietniu do kraju mają trafić pierwsze szczepionki amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca ukraińskiego autokaru, który w niedzielę na Podkarpaciu przebił barierki na autostradzie i wpadł do rowu. Zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Pojazdem podróżowało 10 osób. Wszyscy to Ukraińcy. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył wyjaśnienia i w toku podał, że przyczyną katastrofy był zły stan techniczny autokaru. Mówiła Beata Starzecka z prokuratury w Przemyślu. 23-letniemu kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Na początku marca, dokładnie w tym samym miejscu, przewrócił się inny ukraiński autokar. Zginęło wówczas 5 osób, a 40 zostało rannych. Feralny odcinek autostrady A4 w Kaszycach zostanie dodatkowo oznakowany. Zapowiedziała to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys zatrzymana przez funkcjonariuszy białoruskiej milicji została doprowadzona na komendę w Grodnie. Na razie nie wiadomo, jakie są powody jej zatrzymania. Z Mińska Włodzimierz Pac. Informację o zatrzymaniu Angeliki Borys przekazał wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Portal internetowy z Nadniemna informuje, że na razie nie wiadomo za co została zatrzymana szefowa największej polskiej organizacji na Białorusi. Jej koledzy wybierają się na komisariat, żeby śledzić sytuację na bieżąco. Sprawę wyjaśniają również polscy dyplomaci. Borys od kilkunastu lat kieruje Związkiem Polaków na Białorusi. W sobotę na 10. zjeździe organizacji została wybrana ponownie liderką polskiej mniejszości na Białorusi. Związek Polaków, którym kieruje Angelika Borys, uznają polskie władze, ale nie uznają białoruskie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prezydent Joe Biden oddał hołd ofiarom strzelaniny w Boulder, stanie Colorado, gdzie sprawca zastrzelił 10 osób. Jednocześnie wyraził konieczność reformy prawa do posiadania broni. Z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Komisarz policji z Boulder, Maris Herold, podała nazwiska 9 ofiar strzelaniny w supermarkecie King Supers. Są to osoby w wieku od 20 do 65 lat. Wcześniej poinformowano, że wśród zastrzelonych jest policjant Eric Talley. Podczas wystąpienia w Białym Domu hołd ofiarom tragedii oddał prezydent Joe Biden. Trudno sobie wyobrazić, co czują rodziny ofiar, których przyszłość została im odebrana. Zastrzelonego policjanta prezydent USA nazwał prawdziwym bohaterem. Biden wezwał także do reformy prawa do posiadania broni, w tym wprowadzenia zakazu broni ofensywnej. Tymczasem policja podała dane sprawcy ataku. Jest nim 21-letni Ahmed Al-Alivi Alisa z miejscowości Arvada, którego rodzina mieszka w Colorado od 20 lat. Motywy działania napastnika, który dokonał ataku przy użyciu półautomatycznego karabinu typu AR-15, nie są znane. Jego brat powiedział dziennikarzom, że Alisa miał problemy psychiczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak poinformował rzecznik szefa Rady Europejskiej, prezydent Stanów Zjednoczonych pojutrze weźmie udział w wideoszczycie Unii Europejskiej. Joe Biden dołączy do spotkania na zaproszenie przewodniczącego Charlesa Michela. Tematem rozmów będzie przyszła współpraca Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Tenis na początek i wieści z turnieju WTA w Miami. Dobre wieści. Magda Linette, która wróciła po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana, awansowała do drugiej rundy. Wygrała z 16-letnią Amerykanką Robin Montgomery 6-1, 3-6 i 6-0. Jej kolejną rywalką będzie Brytyjka Joanna Konta. Swoją rywalkę w drugiej rundzie poznała także mająca w pierwszej wolny los Iga Świątek. Polka zagra z Czeszką Barborą Krejcikową. O tym triumfie informowaliśmy już w serwisie 2 godziny temu. Reprezentacja szpadzistek zwyciężyła w turnieju drużynowym zawodów Pucharu Świata w Kazaniu. Biało-czerwone walczące w składzie Ewa Trzebińska, Magdalena Piekarska-Twardochel, Renata Knapich-Miazga i Aleksandra Jarecka pokonały Kanadyjki, Węgierki, Rosjanki i w finale Koreanki. Tak wysoka forma to też miła niespodzianka dla samych zawodniczek, przyznaje Trzebińska. Trochę się stresowałyśmy przed startem, ponieważ był to pierwszy międzynarodowy start od ponad roku, więc trochę nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać. Jednak solidnie przetrenowałyśmy okres w czasie pandemii, więc jechałyśmy z dobrym nastawieniem i po prostu mając nadzieję, że udowodnimy i potwierdzimy wysoką formę. I bardzo się cieszę, że to się udało. Szczególnie finał z Koreą był cudowny. Nie spodziewałyśmy się, że tak szybko wyjdziemy na prowadzenie. I w momencie, jak wyszłyśmy, no nie dałyśmy już pola do popisu rywalkom, także tym bardziej się cieszę. Puchar Świata odbywa się także w New Delhi. To już strzelectwo sportowe. Joanna Iwona Wawrzonowska zajmuje 8 miejsce na półmetku rywalizacji w pistolecie na 25 metrów. 12 jest Agnieszka Korejwo, a 14 Julita Borek. Finał jutro. Powody do zmartwień mają kibice żużlowi Apatora Toruń. Przeprowadzone testy na koronawirusa dały wynik pozytywny w 4 przypadkach. U zawodników, braci Jacka i Chrisa Holderów, u Kamila Marcińca oraz u jednego z mechaników. To spory problem dla Torunian. Zawodnicy po obowiązkowej izolacji będą do dyspozycji klubu dopiero na 2 dni przed inauguracją sezonu Ekstraligi. A ten ma ruszyć 3 kwietnia. Kolejny sport kilka minut po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór w większości kraju pochmurny. Miejscami może padać śnieg, śnieg z deszczem lub sam deszcz. Lekki mróz w nocy na wschodzie, w Białymstoku -4, w Lublinie -3, w centrum będzie +1, cieplej na zachodzie, w Gorzowie termometry pokażą +3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyka z Trójką. GH Plus. Army couldn't hold. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przywitałem się utworem Seven Nation Army, oczywiście grupy The White Stripes, a to dlatego, że całkiem niedawno, w lutym, ukazała się pierwsza płyta składankowa, pierwsze wydawnictwo kompilacyjne, jeśli chodzi o The White Stripes, zatytułowane teoretycznie banalnie, ale też z drugiej strony dosyć adekwatnie, czyli Greatest Hits. Oczywiście Seven Nation Army to jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalny utwór w całym dorobku duetu The White Stripes. Ale chciałbym sięgnąć teraz po parę nagrań nieco mniej znanych z samego początku działalności tego duetu. Mówimy oczywiście o Mac i Jacku. Jedno z nich, a właściwie to, które już za chwilę, to jest utwór, który pojawił się na pierwszym singlu The White Stripes w roku 1998, Let's Shake Hands. Hello Operator, a wcześniej Let's Shake Hands. To była oczywiście grupa, tudzież duet The White Stripes. Przypominam, że w lutym na rynku europejskim pojawił się album Greatest Hits. Teraz pora na parę piosenek krajowych. Będzie dwóch Patryków za chwilę. Pierwszy znany już sprzed tygodnia, czyli Patryk Pietrzak i Maryś. Groźna mina, wielkie serce, daj w podzięce nam, co masz. Twoje serce jak najprędzej pod opieką nas masz. Przez ulewę ciebie nie zostawisz już nas. Gdzieś ty byłaś, w nocy byłaś, czemu sukienkę założyłaś, oczy ci płoną miłością rozpalone. Czy on jest lepszy, Maryś, czy ma żonę? Dana, dana, Maryś, dana rana, zadana rana, świeżo rozdrapana. Dana, dana, Maryś, kara dana, kara zadana, cię bolała. Księżyc płakał w nocy przez dzień cały, mi na głowie włosy posiwiały. Bolą kości, Maryś, bez litości. Wczoraj ślub był, Maryś, dzisiaj pogrzeb. Dana, dana, Maryś, dana rana, zadana rana, świeżo rozdrapana. Dana, dana, Maryś, kara dana, kara zadana. Starości. Gdzie ja byłam? Gdzie ty byłaś? Gdzie ja byłaś? Czemu sukienkę ode mnie założyłaś? Oczy mi płoną, oczy ci płoną, rozpalone. Czy on ciebie jest lepszy? Wziąłeś mnie za żonę. Dana, dana, co ty zrobisz? Dana, dana, zaczemu płaczesz? Czemu nie mówiłaś? Dana, wszystko od nowa, nowa, nowa mowa, zmienia się pogoda. Dana, jakoś ubrać w słowa, że ubywa nas. Przecież dobrze wiem, że też cię boli ten stan, że czułości są gdzieś w kącie, że wieczory są samotne, że brak szans na lepszych nas. Brak szans. Mów jej, mów co czujesz. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, pokaż co piecze, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, trzeba pracy obu stron, lecz w labirynt łatwo przebudować to. Przecież dobrze wiesz, że też mnie boli ten stan, gdy pod dywan wciąż emocje zamiatamy tak wygodnie i brak szans na lepszych nas. Mów, mów, mów co czujesz. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, pokaż co piecze, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O, wystarczy byle jako. Pokaż co piecze, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jako. To był Patrick the Pan. Porozmawiajmy o emocjach. Piosenka, kolejna już piosenka zapowiadająca jego czwarty album solowy, który ma się ukazać wkrótce. A wcześniej Patryk Pietrzak i Maryś. Teraz piosenka, którą niewykluczone, że państwo już znają z anteny programu trzeciego. Sosnowski i Małgorzata Ostrowska. Hej! Ciebie, bo ty nie siedzisz. przecież hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, sleep. To był oczywiście Serge Tankian, znany głównie ze zespołu System of a Down, ale oczywiście również z nagrań solowych. I to był tytułowy fragment jego najnowszej epki Elasticity. Przed nami jeszcze dwóch kolejnych weteranów, a właściwie trzech, jeśli chodzi o muzykę rockową i nie tylko. Duet Smith-Cotsen wyda w marcu, 26 marca, czyli już niemalże za chwilę, swój album zatytułowany po prostu Smith-Cotsen. A Smith-Cotsen to znaczy Adrian Smith, znany przede wszystkim z grupy Iron Maiden, oczywiście gitarzysta. I Richie Cotsen to też gitarzysta, mający na swoim koncie współpracę z bardzo wieloma artystami. Przede wszystkim tak chronologicznie to Poison, Mr. Big już od jakiegoś czasu, The Winery Dogs. No to na początek właśnie Smith-Cotsen. I see. twisted chains is pushing down, down, down. Down on me, look at me, what you say? It's social debris. Alice Cooper w nie najgorszej formie z najnowszego albumu wydanego w lutym, Detroit Stories, a utwór nosi tytuł Social Debris. Wcześniej duet Smith Cotton Running. Podobnie jak przed tygodniem w audycji nocnej GH Plus Extra, druga, czwarta, będziemy słuchać gitarzystów używających instrumentów telecasterów i stratocasterów. No, pewnego bardzo znanego kiedyś twórcy, wynalazcy, czyli Leo Fendera. Natomiast teraz chciałbym Państwu trochę w zapowiedzi tej nocnej audycji przybliżyć kilka takich bardzo charakterystycznych utworów z wykorzystaniem Telecastera, czyli Fender Telecaster. Przed tygodniem słuchaliśmy paru fragmentów z wykorzystaniem Stratocastera. Oba modele bardzo słynne. Oczywiście tych modeli jest bardzo dużo, pod różnymi numerami i z różnych roczników, ale już w to się nie będziemy zagłębiać. Będziemy słuchać teraz muzyki. Na początek grupa Radiohead. Do it every day. Nagranie sprzed 27 lat, a nadal brzmi świetnie. My Iron Lung. W roli głównej instrumentalnie Johnny Greenwood na Telecasterze. Johnny w jednym z wywiadów powiedział kiedyś, trochę w opozycji do wielu innych gitarzystów, że nigdy nie przywiązywał się szczególnie do gitar, że traktował je wyłącznie jako instrument mający mu pomóc w realizacji swoich zamierzeń artystycznych. No można i tak. Johnny Greenwood i Radiohead za nami, a teraz utwór artysty, który niewiele nagrał, ale za to to, co umieścił na swoich wydawnictwach, do dziś się nie zestarzało nic a nic i no również Telecaster w roli głównej. Bitter wine, we to oczywiście Jeff Buckley w utworze, który skomponował razem ze swoim kumplem Gary Lucasem, tytułowy fragment albumu Grace. To jedna z tych płyt, które chyba nigdy się nie zestarzeją i jedna z tych też niewielu płyt, które nie mają słabych momentów. Jeff Buckley wiecznie żywy w naszych sercach. Przypominam, że dziś między drugą a czwartą sięgnę po więcej nagrań instrumentalistów korzystających z gitar Fendera. Będzie się działo przez 2 godziny i jeszcze teraz dla Państwa jeden taki przykład. To będzie grupa Pixies w jednym ze swoich najbardziej rozpoznawalnych utworów, mianowicie Here Comes Your Man. I tu ciekawostka. Zarówno Charles Thompson, czyli Frank Black, tudzież Black Francis będzie grał na gitarze Fendera, jak i Kim Deal na Fenderze, tyle że na basie Fendera. Michał Jakubik, Grzegorz Hoffman, dziękujemy. Po godzinie 20 spotka się z Państwem Marek Wiernik. Ja już dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.